بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نا kutanguliza sala na salamu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na kitabu chetu Manhajus Salikin wa tawdihu al-fiqh fi al-din cha al-allama Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Katika darsa iliyopita tulieleza kwa kadri alivyotuwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu bai'u salam au huitwa salaf, ambapo tumeona mengi yanafungamana na bei hii au biashara hii, ambapo kawaida ya biashara hii ni mtu kutanguliza thaman, lakini kile ambacho kilichothaminiwa kikacheleweshwa hadi muda maalum. Na tumeona kwamba kitu hichi kinapasa kiwe ni kitu ambacho chenye makadirio maalum, na makadirio hayo yao yanajulikana, na yawe ima ya uzani au ya ujazo au ya mita au, lakini kiwango chake kiwe ni kiwango chenye kujulikana, na muda wa kukabidhiwa uwe unajulikana. Ni sawa uwe ni muda mrefu au muda mfupi, lakini sharti kubwa ni kwamba ujulikane muda. Kwa hiyo huu ni muhtasar wa kile tulichokisoma katika darsa iliyopita. Tumeyaona maelezo mengi waliyoyazungumza a'immatul huda. Kwa hiyo leo biidhnillah tutaingia katika mlango mwingine ambao unaitwa babur rahni wadhamani walkafalati, mlango wa rahani, au wengine huita rehani, na dhamana na kafala. Kafala na dhamana zinafanana kwa jina, lakini zinatofautiana kwa maana. Yani adhaman na kafala ni dhamana, lakini dhaman imekusudiwa kitu chengine na kafala imekusudiwa kitu chengine. Tayyib, tukisema au tukianza na rahni, arrahnu, kwa wale wenye vitabu mpenye Hamish, tazama chini pale kaandika lughatan athubut. Rahni kilugha ni kuthibiti, wastilahan na kisheria au kimakubaliano ya fuqaha ni tawthiqa, ni mkataba. Tawthiqatu dainin ni mkataba wa deni, bi'ainin kwa kuweka kitu maalum. Yumkin istifa'u daina au yumkin istifa'u ad-daini, ambacho kitu hicho kitaweza kulilipa deni minha, au kitaweza kulipa deni minha kutokana na kitu hicho, au min thamaniha, au kutokana na thamani yake kitu hicho. Taufiqatu dainin ni makubaliano ya deni au mkataba wa deni. Biainin, kwa kuweka kitu maalum. Kitu hicho maalum, yumkin istifa'u daini minha, inawezekana kulipa deni kwa kitu hicho, au min thamaniha, au kwa thamani yake. Hii huitwa rahma. Tawthiqatu dainin bi'ainin, yumkin istifa'u daini minha, kitu hicho ambacho kitakachowekwa kama mkataba, kama makubaliano, basi iwe yumkinu istifa'u dain, iwe kinawezekana kulipa deni, yani inawezekana kulipa deni minha, kutokana kitu hicho, au min thamaniha, au kutokana na thamani yake. Hapa akataja kwamba katika rahani kuna vitu vitatu muhimu sana, ambavyo hivi wanaziita kama nguzo za rahani. Moja wapo inaitwa arrahin. Arrahin ni yule mwekaji wa rahani, ambayo huyo ndiyo dafi'ur rahani, mtoaji wa rahani. Wa huwa almadin, ambaye kawaida huyo ndio huwa mwenye deni, mwenye kudaiwa. Wa almurtahan, murtahan au murtahin, bal ni murtahan. Murtahan manake ni yule akhidhur rahni, mwenye kuchukua ile rahani. Wa huwa da'in, ambaye ndiye mwenye kudai, ambaye huyo ndiye mwenye kudai. Halafu kuna kile ambacho ni marhun. Marhunu bi, kile ambacho kinachotolewa rahani, ambacho mara nyingi ndio almabii, kile ambacho kinacho, yani kitu cha kuuzwa, au kile tuseme thaman, au kitu ambacho kinachohitajika kutolewa deni. Hichi huitwa marhuna. Marhuna kinachowekwa rahani. Kwa hiyo hivyo ndivyo vitu muhimu vya kuvizingatia. Hapa shekhe ameeleza wa huwa, wa hiya, wathaiq. Wathaiq yani ni wathaiq, mikataba au makubaliano. Bilhuquqi athabita, kwa haki zilizothibiti. Ni mikataba ambayo imeshafungwa kwa makubaliano. Bilhuquq athabita, kwa haki zilizothibiti. Haki zilizothibiti, unatoa kitu, kitu hichi kitakaa niaba ya deni ambalo nadaiwa. Kitakaa hapa mpaka muda ambao nitalipa deni. Kwa hiyo hii ndiyo haki ambayo ni thabit. Tumefahamu hapo? Wathaiq ni makubaliano, mikataba ambayo tumekubaliana. Bilhuquq, kwa kuweka haki athabita, iliyokuwa thabit, yani haki zilizothibiti, kwa maana zilizokuwepo maujuda, thabita. Haki ambazo zipo zimethibiti, haziondoki. Mimi na wewe, au wewe unanidai, unanidai kiasi fulani, na natakiwa kitu kile nikilipe kwa muda fulani. Kitu hichi pengine inawezekana ikawa uwezo nao au sina, lakini yani kwa wakati ule ambao unahitajika kulipa. Ili kukupa uhakika wa kwamba mimi nitalipa deni lile, au wewe kuondoa shaka ya kwamba mimi siwezi kukimbia na deni, ukanitaka au mimi nikataka kukuletea kitu, gari yangu hii, mimi naenda zangu katika mihangaiko yangu, nikipata kiasi fulani unachonidai nitakuletea, sikukipata gari hii hapa kwa mujibu wa vile mtakavyokubaliana. Hii hapa utauza, utapata thamani ya kile ambacho unachonidai. Au chukua gari hii, italipa deni. Tayari? Ukisoma taarif inaashiria kwamba yumkin istifa udaini. Kinawezekana kitu hicho kitakachowekwa kulipa deni minha kutokana na kitu hicho, au min thamaniha, au kutokana na thamani ya kitu kile. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa rahani. Kwa humu mwetu mara nyingi ilivyosoeleka ni mimi nakuja kwako nakupa basikeli yangu nakwambia nikopeshe 1050 mathalan. Basikeli hii hapa. Naenda nitaenda kuhangaika kuitafuta 1050 yangu, 1050 yako, alafu nitakuja kuchukua basikeli yangu. Kwa hiyo basikeli ile ipo na mimi nitakwenda kuhangaika kwa mujibu wa tulivyokubaliana. Kama nimeshindwa, basi wewe una haki ya kuiuza na kuchukua thamani yako, na kilichobaki unirejeshee. Tutayaona hayo maelezo kama haya. Kwa hiyo hichi kitakachowekwa hapa, hii ndio inaitwa rahani. Sijui maelezo yamefahamika. Tayy. Farrahnu rahni yasihhu bikulli aynin yasihhu bay'uha. Rahni itasihi kwa kila kitu. Kila kitu ambacho yasihhu bay'uha, ambacho inasihi kukiuza kwake kitu hicho. Warrahnu, na rahni yasihhu itasihi bikulli aynin, kwa kila kitu. Tukisema ain ni kile kitu thabit ambacho tunakiona cha kushuhudiwa kabisa. Bikulli aynin yasihhu bay'uha, kwa kila kitu ambacho inasihi kukiuza kwake kitu hicho. فتبقى امانه عند المرتهن, kitu kile kitabaki kuwa ni amana mbele ya yule murtahan. Murtahan tulisema ni nani? Ni yule adain, mwenye kudai, yule ndiye murtahan ambaye dufi'a ilayhi rahnu, yule ambaye kaletewa ile rahani, aliyepewa rahani. Sawa, huyo anaitwa murtahan, aliyepokea kile kitu kilichokuwa rahani. Kwa hiyo anasema tabqa, itabaki amanatan, ikiwa ni amana inda almurtahani, mbele ya yule mwenye kuwekewa rahani, yani ambaye huyo ndio mwenye kudai. La yadhmanuha, hana dhamana na kitu kile, yani hakidhamini kitu kile. Illa, isipokuwa intaadda au farrata, isipokuwa atakapovuka mipaka au atakapopunguza haki ya kukisimamia kitu kile, ikasababika, yani ikasababisha kupunguza kule kuathirika au kuharibika kitu kile. Kasairil amanat, kama baki ya amana nyingine. Fatabqa amanatan indal murtahan, itabaki ikiwa ni amana mbele ya yule aliyekewa rahani ile. La yadhmanuha, hatakuwa na dhamana ya kitu kile, hatakuwa na ya dhamana ya kitu kile. Illa intaadda, isipokuwa atakapovuka mipaka au farrata, au akapunguza, yani akapunguza kukawa na mapungufu katika usimamizi wa rahani ile. Kasairi al-amanat, kama baki ya amana nyingine, yani kama vile amana nyingine zinapowekwa kwako, una wajibu wa kusimamia amana ile, na huna dhamana wakati ule, isipokuwa kama kutakuwa na mapungufu upande wako au kama umevuka mipaka ya kuisimamia amana ile, hapo utachukua dhamana. Ni vipi? Kile kitu ambacho tumeweka rahani kitabaki kwako, kitabaki kwako ukiwa wewe huna dhamana ya kitu kile zaidi ya kukitunza tu. Kwa hiyo mfano wake, hutakuwa na dhamana kama mathalani limetokea afa ambalo liko nje ya uwezo uwezo wako hukufanya wewe mapungufu yaliyopelekea kitu kile kuharibika, au hukuvuka mipaka mathala, badala ya kukaa nacho ukawa unakitumia na kikapatwa na matatizo hapa au kikapatwa na afa. Kitakapopatwa na afa na umekitumia, manake hapa umevuka mpaka, kwa hiyo hapo utabeba dhamana. Tumefahamu nadhani? Nimeweka basikeli yangu kwako mpaka nitakapolipa deni ambalo unanidai, lakini ikawa wewe unaitoa basikeli ile unaikodisha na ukaipeleka sehemu ikaenda ikaibiwa. Kwa hiyo pale imeibiwa kwa sababu umevuka mpaka wewe, pale utakuwa na dhamana. Au nimekuachia basikeli lakini ikawa unaitoa nje kuifungi pale, akaja mwizi akaichukua. Kwa hiyo kwa mazingira kama hayo, wewe ndio uliyefanya mapungufu, hapo utakuwa na dhamana, sababu ile ni amana kwako. Kwa hiyo ulikuwa unastahili kuiweka, kuiweka katika mazingira ya usalama, kwa sababu wewe ni muaminiwa kwa wakati ule. Kwa hiyo muda wa kuwa ni muaminiwa, basi uitekeleze amana kwa mujibu wa makubaliano yenu. Tumefahamu nadhani. Kwa hiyo kwa kusema kwa balaa ya dhamanuha, hawina dhamana ya kitu kile ila intaada, isipokuwa pale ambapo amevuka mipaka au farata au kapunguza haki ambayo ilikuwa inastahiki kupewa amana ile, manake kuhifadhiwa kasairi amanat, kama vile amana nyingine zote zilizobaki. Fa in hasala alwafa'u attamu, endapo utapatikana ulipaji wa ukamilifu, infakka rahnu, basi rahni imeshafunguka. Fa in hasala alwafa'u, endapo utapatikana ulipaji attamu uliokamilika, infakka rahnu, basi rahni imeshafunguka. Kwa maana gani? Pale ambapo utaleta deni lile ambalo ulikuwa unadaiwa kikamilifu kabisa, ni 50 umeleta 50, basi rahni imeshaondoka, ina una haki ya kuchukua kitu chako kile ulichokiweka rahani, na sasa yule hana haki ya kukizuia kitu kile. Fa in hasala alwafa, kama chapatikana ulipaji atamu wa ukamilifu, infakka rahnu, basi rahni imeshafunguka, kwa maana sasa kitu kile kitakuwa ni milki yako na huna deni tena, utachukua mwenyewe na yule hana haki ya kukizuia. Tayy, fa illam yuhsal au lam yahsul, ikiwa hakupata cha kulipa, manake wa talaba sahibul haqqi bai'a rahni, na akataka mwenye haki kuuza rahani, wajaba bai'uhu, italazimu kuuza kwake, walwafa'u min thamanihi, na kulipa kutokana na thamani ya rahani ile. Wa illam yahsul, ikiwa yule mwenye deni, mwenye kudaiwa, hakupata, hakupata kile cha kulipa deni, watalaba sahibul haqi bai'a rahni, na akataka mwenye haki. Mwenye haki ni nani? Mwenye haki hapa ni nani? Na mwenye haki ni nani? Aliweka rahani au aliyekewa rahani? Aliyekewa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye mwenye kudai, sawa? Kwa hiyo aliyekewa hapa ndiyo sahibul haqi. Aliyekewa ile rahani ndiye sahibul haqi, kwa sababu yeye ndiye mwenye ile pesa au kile kitu alichokitoa, ambacho huyu bwana akakichukua na akaja kwa rahani ya kitu kile, ili kama uthibitisho, ithbati ya kwamba yeye atalipa, na kama hakulipa basi kitu kile kitumike kwa ajili ya kulipia deni. Tuko pamoja hapo? Kwa hiyo anasema illam yahsul, ikiwa hakupata, hakupata mlipaji wa deni, hakupata cha kuweza kulipa deni, watalaba sahibul haqi, na akataka mlipa, yani yule mwenye haki, mwenye haki manake mwenye ile deni analodai, mwenye kudai atakapotaka haki yake, basi ba'ar rahni watalaba sahibul haqi bai'ar rahni, na atakapotaka mwenye haki kuuza rahni, basi wajaba bai'uhu, italazimu kuuza kwake, walwafa'u, na kulipa min thamanihi, kutokana na thamani ya rahni ile. Nadai 1050, baskeli ina laki moja. Baskeli ndiyo niliwekewa kwamba kama yule bwana ambaye ninomdai hakunilipa deni langu kwa muda tuliokubaliana, na mimi nataka kiasi kile cha 1050 zangu, basi nauza baskeli, nachukua 50 zangu ili kulipa deni ambalo nilikuwa nadai. Wa ma baqiya, na kitakachobaki mina thaman, kinachotokana na thamani ya ile rahani, baada wafa'i alhaqi, baada ya kulipa ile haki, fali rabbihi, basi kilichobaki kitarejea kwa mwenyewe, yani bwana wa mali ile. Wa ma baqiya, na kitakachobaki mina thaman, kutokana na ile thamani, baada wafa'i alhaqi, baada ya kulipa ile haki ambayo ilikuwa nadaiwa, fali rabbihi, kilichobaki kitarejea kwa mwenyewe, yani rabbu almarhun, yani mwenye ile rahni, au rabbu rahni, mwenye ile rahni, kwa maana yule aliyeleta kile kitu atarejeshewa kilichobaki. Nimeleta baskeli, natoa mfano huu sana kutokana kwa mazingira yetu ya kimaskini. Mara nyingi ndio hivyo, utatoa baskeli, utatoa kitu, pengine pana kijimbuzi, mbuzi huyo ndio utakuja mweka pale. Sasa nimezunguka kuitafuta 50 yatu, sikuipata. Mwenyewe sasa anataka 50 yake. Kwa hiyo atapaswa ile baskeli aiuze, kama ina thamani ya laki moja achukue 50 zake, halafu 50 zilizobaki anirejeshe mwenyewe. Lakini hapa tena nitakuwa na baskeli, sina baskeli? Nitakuwa nayo tena baskeli hapo? Hapo sina baskeli tena, na kijithamani kilichobaki cha baskeli. Tumefahamu Sheikh? Tayeb. Wa in baqiya min ad-dayn shay'un, endapo kama kimebaki katika lile deni kitu, yabqa dainan mursala bila rahni, itakuwa ni deni lenye kuachiliwa pasi na rahni. Maanake hilo ni deni, itakuwa bado nadaiwa, lakini hakuna rahani tena, kwa sababu kile ambacho kilikuwa kimewekwa rahani hakikufikia thamani ya deni linalodaiwa. Tumefahamu? Wa in baqiya min ad-dayn shay'un, kama kitabaki katika deni kitu, baqiya, itabaki dainan, hali ya kuwa ni deni mursala lenye kuachiliwa, bila rahnin, pasina rahani. Baskeli hii ina thamani ya laki moja, lakini kumbe mimi nadaiwa 120,000. Nimezunguka mpaka nikafikia hatua sikupata kile ile 120,000 nadaiwa. Akenda akaiuza mwenyewe yule mwenye kunidai, sema basi madamu hukupata baskeli yako naiuza. Anauza baskeli, thamani aliyopata ni 100,000. Kwa hiyo 100,000 ile atajilipa, na bado anadai ngapi? 1,020. Kwa hiyo 1,020 hizi zitakuwa ni deni bado ninalo. Ile kusema dainu mursala, kwamba ni deni ile kuachiliwa, kwamba bado lipo deni. Lakini sasa hakuna rahani. Kwa nini? Kwa sababu kile tulichokiweka kama rahani kimeshauzwa na thamani haikutosha, kwa hiyo bado nina deni. Lakini sasa deni langu litakuwa ni kiasi gani? Nadaiwa 20,000 mathalan. Tuwefahamu hapo? Tayeb. Wa in atlafa rahana ahadun, endapo atakapokiharibu, atakapoiharibu rahani ahadun, yeyote katika mtu, yani miongoni mwa watu, basi fa alayhi dhamanuhu, ni juu yake kuchukua dhamana ya kitu kile, kwa maana deni na yeye litamwangukia, ya kuonu rahnan, na dhamana ile itakuwa ni rahani, dhamana ile itakuwa ni rahnan. Wa in atlafa rahna, endapo ataharibu ile rahani iliyowekwa, ahadun, mmoja au yeyote katika watu, fa alayhi, basi ni juu ya mtu yule aliyeharibu, dhamanuhu, dhamana ya rahani ile, yakunu rahnan, ambayo dhamana ile itakuwa ni rahani. Mathalan, tunachukua mfano ule ule wa baskeli. Nimekupa baskeli, lakini ukamwachia mwanao, kenda nayo huko, kazunguka nayo maraka, kagongwa, nasalullah alafia wassalama, au kagonga kitu, au kaiangusha ikaharibika. Kwa hiyo dhamana itakuwa kwa nani? Kama ni mtoto wako wewe, basi wewe ndio utakayebeba dhamana ile, na dhamana ile bado inahesabika kuwa ni rahani. Kwa hiyo manake utakuwa na wajibu wa kuirekebisha, au kama mathala nimeharibika kwa maana haipo kabisa, basi wewe una wajibu wa kulipa, na kile utakachokilipa bado kitakuwa kinahesabika kuwa ni rahani. Sawa, so, mpaka mwenyewe atakapokuja kuiondoa rahani yake ile kwa kulipa deni analodaiwa. Manake hapa isije ikaonekana kwamba basi simeharibu mie, ambaye mwenye kudai tayari yeye hakuwa na lengo la kukuuzia ile baskeli, ilikuwa lengo lake ni kuiweka pale kwa ajili ya yeye kwenda kuhangaika kutafuta kile anachodaiwa, alafu aje afanyeje, alipe achukue baskeli yake. Sasa wewe umeiharibu, basi utakuwa na dhamana, na dhamana ile itahesabika bado kuwa ni rahani, wala sio kwamba tena ndio utakuwa ushajilipa. Yeye akija akidai baskeli yake ukamwambia nishajilipa, hapana, ile ilikuwa ni rahani na tulikubaliana kwamba hii inakaa hapa mpaka muda fulani nitakapomaliza deni langu. Naam, muda umefika, sikuweza kulipa, basi unauza, lakini pia napo utanitaarifu kwamba umeshindwa kunilipa kwa muda tulikubaliana, kwa hiyo baskeli nauza. Nadhani tumeelewa hapo. Tayeb. Wa in atlafa rahna ahadun fa alayhi dhamanuhu wa yakunu rahnan, ni juu yake dhamana yake na itakuwa ni rahani. Wa namauhu tabaun lahu, na namauhu, kilichokuzwa kutokana na rahani ile, tabaun lahu, kitaifuata rahani ile. Wa maunatuhu ala rabbihi, na gharama yake ni juu ya mwenyewe, maana yake mwenye rahani. Wa namauhu, kilichokuzwa na ile rahani, tabau lahu, kitaifata rahani ile, maana yake hicho ni kama kijitoto cha ile rahani. Wa maunatuhu, na gharama yake, ala rabbihi, ni kwa mwenye rahani ile. Maunatuhu, gharama yake, mathalan kilichokuzwa, pengine labda tuseme ni mbuzi au ng'ombe au kitu chochote ambacho kinaweza kuzalisha, sawa, basi hii ndio inaitwa nama, maana yake kilichokuwa kutokana na rahani ile, basi hichi kitakuwa ni yani tabau lahu, kitafata ile rahani yenyewe, kwa maana ni kijitoto cha ile rahani. Hapo tare. Lakini maunatuhu, gharama yake, ala rabbi itakuwa ni kwa yule mwenye rahani, gharama ya kukikuza kile kitu na kukiimarisha na nini, ni wajibu kwa nani? Mwenye kitu kile. Sawa? Inawezekana pengine akamwambia kwamba kitumie mathalan au kikuze hichi kitu fulani kwa gharama yako, nitakuja kulipa. Pengine labda kutokana na kwamba yeye uwezo wa kukikuza wakati ule hana, kwa hiyo yule atakemwachia basi kikizaa mathalan, basi weki imarishe, mimi nitakuja kukulipa au tutakuja kugawana au mtakavyokubaliana, lakini wewe ndio mwenye gharama ya kukikuza kitu kile, thamani ya ile ile gharama itakayohitajika. Wewe mwenye kitu kile ndiye mwenye haki ya kugharamia. Halafu nukta nyingine muhimu, walaisa lirahini alintifa'u bihi. Walaisa lirahin, wala hakuna kwa yule arrahin alintifa'u bihi illa biidhni al-akhar, hana ruhusa ya kunufaika nacho kitu kile madamu akakiweka rahani, illa biidhni al-akhar, isipokuwa kwa ruhusa ya mwenzake. Mwenzake ni nani? Yule almurtahan, yule murtahan aliyekewa rahani. Walaisa lirahini, wala hakuna kwa huyu mwekaji wa rahani alintifa'u bihi, kunufaika na kile alichokiweka rahani, illa biidhni al-akhar, isipokuwa kwa ruhusa ya mwenzake, kwa ruhusa ya mwingine. Mwingine hapa ni nani? Almurtahan. Nimeweka baskeli lakini nataka niende kondeni mathalan, basi sina ruhusa ya kwenda tu kwa yule niliyemwachia nikachukua baskeli bila kumwambia kwamba nachukua baskeli, na hakuna kitu kama hicho. Tumefahamu eh? Isipokuwa nimwambie na aniruhusu yule, maana sije kama nimekwenda kuichukua kumbe ndio ujanja wa kukimbia nayo alafu nisilipe deni. Tumepata hiyo nukta? Tayeb, au biidhni shari', au kwa ruhusa ya mwenye sheria, yani mwekaji wa sheria, ambapo hapa Allah subhanahu wa ta'ala au mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa maneno yaliyothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo katika sahihi al-Bukhari rahimahullah amesema, adh-dhahru yurkabu binafaqatihi. Adh-dhahru, mgongo, kusudio nini? Mnyama yule ambaye anopandwa eh? Yurkabu, atapandwa, binafaqatihi, kwa gharama yake, yani kwa huduma yake. Idha kana marhunan, pale ambapo atakuwa kawekwa rahani. Walabanu darri, na maziwa ya kiwele, kiwele cha mnyama, yushrabu, yatanywewa, binafaqatihi, kwa huduma yake. Idha kana marhuna, pale itakapokuwa ni marhuna kile chokwa rehani. Wa ala alladhi yarkabu, na ni juu ya yule ambaye anompanda yule mnyama. Wa yashrabu, na kunywa ile maziwa. Annafaqatu, ni juu yake kumhudumia mnyama yule. Adh-dhahru, mnyama au mgongo, kwa maana ya mnyama, mnyama anopandwa eh? Yurkabu, atapandwa, binafakatihi, kwa huduma yake. Idha kana marhuna, pale atakapokuwa ni rahani, kawekwa rahani. Walabanu dirri, na maziwa ya kiwele cha mnyama, yushrabu, yatanywewa, manake utayakamua maziwa yale na kunywa, binafakatihi, kwa huduma yake. idha kana marhuna, pale itakapokuwa imewekwa rahani au kawekwa rahani. Wa ala alladhi yarkabu, na ni juu ya yule ambaye anampanda yule mnyama. Wayashrabu, na aka wayashrabu, na akanywa maziwa ya mnyama yule. Annafaqatu, ni juu yake kumhudumia. Hapa maneno yako wazi, ambapo wanakusudia kusema kwamba mnyama kama ndiye aliyekwa rahani, mnyama itapaswa ahudumiwe. Utakapompanda mnyama yule, basi iwe unamhudumia, sio wewe unadandia mgongo wake tu lakini humlishi, sawa, ukawa unanufaika naye lakini wewe humnufaishi mnyama yule. Hapa wakati gani? Pale ambapo atakuwa ni marhun, kae kwa rahani. Pia maziwa ambayo utakuwa unayatoa kwenye kiwele chake, yani unapokamua maziwa, uyakamue maziwa yale kwa kuwa yule mnyama unamhudumia. Tare, unamhudumia muda wa kuwa yeye uko rahani. Na ala alladhi yarkabu, na nijue yule ambaye anompanda yule mnyama akatoka naye hapa hadi kwingine, basi au yashrabu, au akawa anakunywa yale maziwa. Anafaqatu, atakuwa na wajibu wa kutoa nafaka, yani huduma, kumhudumia yule mnyama, kwa maana umlishe, umpe maji, umfunge katika maeneo ya salama katika mazingira kama hayo. Utakapokuja kukamua maziwa, unakamua kutokana na kwamba umemhudumia yule mnyama. Unafahamu? Wakati wa kumkama, basi unamkama maziwa kwa hali ya kuwa wewe umeshamhudumia, umeshampa chakula cha kutosha, majani ya kutosha, umempa maji, na kama kuna huduma nyingine umemhudumia, labda pengine ana kupe au wadudu ambao wanamdhuru, ukatia dawa kuondosha wadudu kwa gharama zile unazozipata, basi unaweza kuja kumkama maziwa. Unafahamu eh? Tayeb. Hapo tutakuwa tumemaliza mlango wa rahani. Tumemaliza mlango wa rahani. Kuna mlango kaueleza kwa ufupi wa adh-dhaman. Kwa hiyo nitausoma huu mlango pamoja mpaka pale kwenye nukta ya mwisho, alafu tutazame katika fiqh sunna, yani tamamul minna fi fiqh al-kitab wa sahih sunna khusus ala la rahani. Kwa sababu ni masala ambayo tunayo sana katika mazingira yetu, ili tuyafahamu vizuri. Tayeb. Wadhaman, an yadhman al-haqqa 'an alladhi 'alayhi. Dhaman ni kudhamini haki kutokana na yule ambaye mwenye haki ile, yani yule ambaye analazimikiwa na ile haki. Wadhaman au wadhaman, an yadhman alhaqa, ni mtu kuidhamini haki. Aniladhi alayhi, juu ya yule ambaye ilikuwa iko juu yake, kwa maana alikuwa na deni mtu fulani, lakini mimi nikachukua dhamana ya kulipa deni lile. Wewe unadaiwa mathalan kiasi fulani, lakini umezunguka kwenda huku na kule, hukupata cha kulipa. Mimi nikabeba dhamana kwamba mimi nitalipa. Kwa hiyo mimi nimechukua deni, nimechukua haki kutoka kwa yule ambaye ilikuwa inamstahiki. Kwa bana yule ambaye alikuwa kidaiwa, sasa dhamana imeondoka kwake na dhamana inaangukia kwangu, mimi nilichukua jukumu la kwamba nitalipa. Hii ndio dhamana. Nadhani maelezo haya yako wazi, kwa sababu Kiswahili tunasema vile vile, amechukua dhamana ya kwamba yeye ndiye atakayelipa. Tare, kwa hiyo hii ndio dhamana. Kiswahili kimeingiliana na Kiarabu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kwetu sisi Waswahili, yani kufahamu misingi ya sheria ni rahisi sana kama tutakuwa tumetuliza vichwa vyetu na tukakaa kusikiliza maneno ya kisheria yanavyozungumza. نسأل الله التوفيق والسداد. كيو الضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. يعني أنا شكو ضمانة نيابة يا يولي أمباي ألكو أنا ضمانة إليه. ديو عن الذي عليه. نيابة عن الذي عليه. كتو كان يولي أمباي ألكواني mwenye zamana ile. Haya, wal kafala, na kafala an yaltazima, kafala vile vile nayo ni dhamana, lakini dhamana hii an yaltazima bi ihdhari badanil khasmi, ni kujilazimisha au kulazimika kuhudhurisha mwili wa khasmi, mwili wa khasmi au kiwiliwili cha yule khasmi, khasmi yule ambaye kagombana naye, mgomvi wake. Sawa, labda wamegombana na mtu fulani, kwa hiyo ikabidi huyu anatafutwa, atakushtakiwa na vitu kama hivyo. Sasa wewe ukachukua kafala, ukachukua dhamana kwamba mimi nitamleta. Sawa? Au mara nyingi tunaona katika mazingira haya ya kimahakama, mtu kafanya kosa, ikabidi akaekwa ndani. Hutokea mtu akaenda akatoa dhamana, akatoa pesa ya kuwa yeye anamtoa awe huru kwa muda fulani hadi siku atakayohitajika wapi? Mahakamani. Tare? Kwa hiyo huyu atakayetoa gharama ile pale, huyu anaitwa kafir kwa wakati ule, na lile tendo ndio linaitwa kafala, linaitwa kafala, kwa maana ni dhamana ambayo anaichukua kwamba yeye atamleta mtuhumiwa siku itakapohitajika. Tumefahamu? قال صلى الله عليه وسلم كسيما متومي صلى الله عليه وسلم الزعيم مذميني غارم غارم نمني ديني الزعيم مذميني غارم نمني ديني مذميني نيوبي نيولي ألبي كتشكو أجوكم لكم بميمي تمبليت سيكو تريه تكبو فيك أتكبو يتجيك حكوميوة أو كسوميوة كسلاكي. Tumefahamu? Kwa hiyo huyu ni gharim, ni mwenye deni, kwa maana kama hakulileta, hakumleta, basi anaweza kuingia yeye kwenye hatia. Tumefahamu? Fakullu minhuma dhaminun, yani kila mmoja katika hao ni dhamin, ni mwenye dhamana, yani kila mmoja katika hao wawili, kwa maana adhaman yule an yadhmana alhaqa an alladhi alayhi, yule ambaye aliyechukua haki, aliyechukua dhamana ya kuileta haki ambayo ilikuwa inamlazimu mwenzake. Sawa? Yule ni dhamin. Na wa pili alkafala. Hii kesi ya kafala ambapo kulazimika mtu kutoa kiasi fulani kwa kulazimika kuwa kumleta mtu mwenye ugomvi ambaye amegombana na mtu mathalan au kafanya kosa, kwa hiyo anahitajika kuja kuhukumiwa au kusomewa shtaka lake, wewe ukaja kumkomboa kwamba awe huru hadi siku ya kuja kutakiwa kushtakiwa au kuhukumiwa, wewe utaitwa kuwa ni dhamin, ni mwenye dhamana. Kwa maana dhamana yako ni kuhakikisha kwamba unamleta mtu yule, au dhamana yako ni kuhakikisha kwamba unalipa deni lile. Nadhani maelezo yako wazi hayo. Fakullu minhuma dhaminu, wote wawili ni wenye dhamana, ila isipokuwa inqama bima iltazama bihi, isipokuwa pale ambapo watasimamia kile alicholazimiana nacho. Sawa, kila alicholazimiana nacho kwamba mimi nitalipa deni, basi anqama bihi ai bisaddi dain, asimamie kulipa lile deni, au abraahu sahibul alhaq, au akajitakasa naye sahibul haqa, yani sahibul haqi, mwenye ile haqi. Mfano, mimi nimechukua dhamana kwamba nitalipa deni ambalo alikuwa anadaiwa fulani. Kwa hiyo deni lile badala ya kuwa anadaiwa yule fulani itakuwa liko juu yangu. Tayari hapo? Sasa yule mwenye kudai yule, akanambia shekhi wangu basi nimeshakusamehe. Kwa hiyo wewe acha tu. Hapa manake bari'ahu sahibul haqq. Ameshajitakasa na deni lile mwenye haki, kwa maana akasema basi mimi nimeshakusamehe, basi wewe nenda zako wala usilipe. Huyu ni nani ambaye anazungumzwa hapa? Ni yule dhamin. Dhamin. Au bari al-asil. Au imetakasika asil. Asil manake tokea pale mwanzo kwamba ima mwenye ile mali kusema kwamba hataki tena kulipwa kabla ya wewe kuchukua dhamana, basi hapo itakuwa moja kwa moja kwamba dhima imeshakuondokea. Wallahu a'lam. Kwa hiyo hapa tunapata kuwa vitu hivi vitatu vyote ni dhamana, yani ni dhamana ambavyo wanazibeba dhamana hizi wenye kustahiki, na mwenye kustahiki kwa upande wa rahani ni huyu ambaye atakayekewa rahani ile. Yeye atakuwa na dhamana pale ambapo kitu kile hakukilinda kwa kukiwekea katika hali mazingira ya usalama, au kavuka mipaka badala ya kukilinda yakakitoa nje na kukipeleka kwingine kikaharibika, hapo atakuwa na dhamana. Na mtu wa pili ni yule ambaye kachukua jukumu kwamba yeye atalipa deni ambalo alikuwa anadaiwa fulani. Huyo atakuwa na dhamana, isipokuwa tu atakaporejesha lile deni, hapo dhamana imeshamondoka, au huyu mwenye deni atakaposamehe, au ikawa deni lile limeshasameheka kabla ya yeye kuchukua dhamana. Allahu a'lam. Na mwingine ni yule ambaye aliyechukua dhamana ya kumleta mgomvi, yule ambaye alikuwa anastahiki kuhukumiwa au kushtakiwa, ukaahidi kwamba wewe utamleta kwenye mashtaka, hapo utakuwa na dhima, isipokuwa pale utakapomleta. Ukishamleta hapo tena dhima haliko kwako. Wallahu a'lam. Haya ndiyo yanafungamana na mlango huu wa rahni na dhaman na kafala. Naomba tusome kwa faida katika kitabu Tamamul Minna fi fiqhi alkitabi wa sahihi sunna, huenda tukarekebisha baadhi ya mambo ambayo yatakuwa yamo katika kitabu chetu ambacho tumekisoma, au tukapata faida zaidi ya yale ambayo yamo ndani ya kitabu Manhajus Salikin. Maana ar-rahn يطلق على معنيين. رهني هو يتوى كما نبيلي كلغة معنى يكوانزا الثبوت والدوام. معنى يكوانزا ني كثبتي نقدوم هي هو يتوى رهن. ومنه ماء الراهن نا كتوكانا نانينو هيلو ديو تنبات ماء الراهن. ماء الراهن مناك ماء ثابت. Wa ni'matun rahina. Na ni'ma rahina bimaana thabita, ni'ma ya kudumu au liyathibiti. Hiyo ni maana ya kwanza, ambayo kilugha rahnu ina maana ya thubut au dawam. Thubutu wa dawam, kuthibiti na kudumu. Thubutu wa dawam, kuthibiti na kudumu. Maana ya pili, rahni ina maana ya habs, kuzuilika, yani kizuizi, unaweza kusema hivyo. Na hii ndio ilikusudiwa, Allahu a'lam, katika mlango huu hapa, kwa maana inakuwa kile kitu kilichokiweka rahani kama kiko mahbus, kimezuilika, huna ruhusa ya kukitumia, huna ruhusa ya kufanyia jambo lolote mpaka lilipwe deni au mkubaliane kwamba utaruhusika kukitumia katika kipindi ambacho kitakuwa kipo. Mfano kama chombo cha moto, pikipiki, gari, pengine kumeweka rahani, lakini kama itakaa bila ya kupigwa moto inaweza ikaharibika, inaweza kusizi wenyewe naita. Kwa hiyo inabidi kitumike ima kutokana unaweza kutoka nacho kwenda dukani au kwenda msikitini au inawezekana kama hivi kwa makubaliano. Kwa hiyo alhabs manake ni kizuizi, ndio yule mahabusu. Tunamjua mahabusu ambayo kwa mahabusu Kiswahili tunasema hivyo eh, manake yuko kizuizini, hayuko jela wala hayuko huru, huitwa mahabusu. Sawa, ni neno la Kiarabu, inatokana na neno habasa, na hapa inakuja habsan, yani habs, kizuizi. Wa minhu qawluhu ta'ala kullu nafsin bima kasabat rahina, manake kila nafsi kwa kila alichokichuma iko rahani, kwa maana imezuilika mpaka kile alichokichuma kijulikane kwamba ni cha wema, kitamfaa kwa wema wake, na kama ni kibaya kitamfaa kwa kitamdhuru kwa mabaya yake. Kwa hiyo kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi, kullu an-nas yaghdu fabai'u nafsuhu, yani fabai'u nafsuhu famu'tiquha aw mubiquha, yani kila mmoja ni mwenye kutoka mapema kabisa, ghuduwan, anatoka wakati anapotoka. Fabai'u nafsa, ni mwenye kuiuza nafsi yake. Famu'tiquha, imma awe ni mwenye kuiokoa nafsi yake, au mubiquha, au awe ni mwenye kuiangamiza nafsi yake. Kwa hiyo pale wewe ni uko katika rahni, rahni hii imma uiuze nafsi yako uipoteze, au uikomboe. Kwa hiyo hii ndio maana ya rahni kwa hapa, kwa yeni habs, yani kuwa mahbus kwa wakati ule. Chumo lako linakuweka wewe rahani, likiwa chumo la halali manake limekukomboa, likiwa chumo la haramu manake linakuangamiza. Kwa hiyo kullu nafsin bima kasabat rahina, istilahan, istilah yani kimakubaliano ya ahlul fiqhi au fuqaha, almalu alladhi ja'alahu wasiqatan biddaini, ni mali ambayo kaiweka kuwa ni wasiqa. Wasiqa yani kama uthibiti wa makubaliano, biddaini ya deni, kwa maana naweka kitu changu, hii ni kukuthibitishia kwamba mimi nitalipa deni, kama sikulipa basi hicho nilichokiweka hichi itakuwa ni haki yako wewe kunufaika nacho. Kwa hiyo huu ni wasiqa, yani mkataba wa makubaliano. Kwa hiyo ni kitu ambacho ja'alahu wasiqatan biddain, ni wasiqa wa ile deni, liyastawfa min thamanihi, ili alipe kutokana na thamani ile, in ta'adhara istifa'uhu mimman huwa alayhi, endapo kama itakuwa ni udhuru kulipa yule mwenye deni. Kwa hiyo hii ni malu, ni mali, alladhi ja'alahu wasiqatan biddain, ambayo kaiweka kama ni uthibitisho, ni uthibitisho biddaini, wa deni ambalo wanadaiwa, kwa maana nakiweka kitu hichi kuthibitishia kwamba mimi nitalipa. Liyastawfa, ili kilipe kitu kile min thamani, kutoka na thamani yake, in ta'adhara istifa'uhu mimman huwa alayhi, endapo kama itakuwa ni udhuru kulipa yule ambaye mwenye deni. Sio maelezo yamefahamika? Ni yale yale ambayo tumezungumza katika kitabu Manhajus Salikin. Kwa hiyo taarifu hii haina tofauti na taarifu tuliyoiona katika Manhajus Salikin, ambapo walisema ni nini? Thubu, ni tawthiqa au tawthiqa. Tawthiqa tudainin bi'ain. Yumkin istifa'uhu, yani yumkin istifa'u daini minha au min thamaniha, yani tawthiqatu dain, ni makubaliano ya deni, bi aini ya kitu maalum, ambacho yumkin istifa'u ad-daini, ambacho inawezekana kulipa deni, minha kutoka na kitu hicho, au min thamaniha au kutoka na thamani yake. Kwa hiyo ukitazama maelezo yale pale kwenye manhaju salikin na manhaji na maelezo yale kwa katika tamamul minna fi fiqh al-kitab wa sahih sunnah, hakuna tofauti. Ni malu alladhi ja'alahu wathiqatan bid-dayn liyastawfa min thamanihi in ta'adhara istifa'uhu mimman huwa alayhi, kwa maana kilipe kilipe deni kutoka na thamani ya kitu kile ulichokiweka, endapo kama yule mwenye kudaiwa kashindwa kulipa. Tumefahama? Tayeb. Taarifu nadhani tumeiona ya arrahni. Tuingie kwenye sherhe ya taarifu hii. Aliposema almalu alladhi ja'ala wathiqatan bid-dayn au ju'ila wathiqatan lid-dayn, mali ambayo imeifanywa kuwa ndio wathiqa, uthibitisho, bid-dayn wa deni, kwa maana hii ni ithbati ya kukuthibitishia kwamba hichi kitu mtakilipa, liyastawfa min thamanihi, ili kilipe kutokana na thamani yake, kulipa lile deni ambalo lilikuwa nadaiwa, inta'adhara istifa'u, endapo kama itakuwa imekuwa ni udhuru kulipa kwake, mimman huwa alai, kwa yule ambaye alikuwa nadaiwa. Anasema idha kana li shakhsi, hapa anatoa mfano katika kuifafanua taarifu hii, idha kana li shakhsi ala akhara dain, idha kana li shakhsi, itakapokuwa kwa mtu, ala akhara juu ya mwingine, dainun, kuna deni, aqradahu iya, ambalo kamkopesha deni lile, au li annahu ba'a sil'atan ma, au ni kwa sababu yule bwana kauza bidhaa fulani, fa arada an yastawthiqa lidainihi, akataka kupata ithbati ya deni lake kwamba nitalipwa sitolipwa, sawa, akataka ithbati ya deni lake, fa innahu yatlubu min almadin, basi ni yeye kumtaka mwenye kudaiwa rahanan, kuleta rahani, yadhahu inda, ambayo rahani ile ataiweka kwake yule mwenye kudai. Idha kana li shakhsin ala akhar dain, itakapokuwa kwa mtu juu ya mwingine ana deni, aqradahu iya, ambalo deni lile kamkopesha yule bwana, au li annahu ba'ahu, au ni kwa sababu yule bwana akamuuzia sil'atan ma, yani bidhaa fulani, fa arada an yastawthiqa lidainihi, akataka kupata ithbati, kutaka uhakika wa kulipwa deni lake, fa innahu yatlubu min almadin, basi atamtaka mwenye deni rahnan, kuweka rahani, yadhahu rahna ile ataiweka, indahu kwa yule mwenye kudai, bihaithu innahu, kiasi kwamba yeye yule bwana idha lam yusaddid almadin, bihaithu innahu, kwa kiasi kwamba hali ilivyo, idha lam yusaddid almadinu ma alay, endapo kama hakulipa, lam yusaddid manake hakulipa, almadin yule mwenye kudaiwa, ma alayhi kile anachodaiwa, fil waqti muhaddad, hakulipa kwa wakati uliokubaliwa, wakati uliopangwa, yani wakati ambao umewekewa mpaka maalum, basi istawfa haqahu, atajilipa haki yake, min hadha rahni, kutokana na rahani hii, bihaithu innahu idha lam yusaddid ad-daina, yani idha lam yusaddid almadinu ma alay, endapo kama yule mwenye deni hakulilipa lile deni analodaiwa, fil waqti muhaddad, kwa muda maalum uliopangwa, basi istawfa, atataka kulipwa, yani istawfa haqahu, atajilipa haki yake, min hadha rahni, kutokana na rahani hii. Maelezo yako wazi kabisa, kama tulivyoeleza pale mwanzo, kabla hatujasoma maelezo haya, kwamba ni pale ambapo unanidai mimi, nikakwambia nitakulipa siku fulani, tukakubaliana hapa. Kwa maelezo haya ni kwamba wewe mwenye kunidai, kwa kuwa unashaka kwamba naweza nisikulipe, ukaniambia itabidi gari yako kwanza ikae hapa mpaka unilipe deni. Gari itakapokaa pale itakuwa ni rahani kwa wakati ule, yani muda kwamba umeshindwa kulipa, manake deni gari nauza, nijilipe pesa zangu, kitakachobaki utachukua mwenyewe, ile pale inaitwa rahani. Au kama ile sura niliyoeleza ya kawaida, ingawa hili swala tutaliona kwenye maelezo, makubaliano ya vitu kama hivi yapo kisheria, lakini kuna khilaf tutaona kuhusu kama mathala ni mtu ni mkazi wa mji, je atalazimika kuweka rahani au ni msafiri, kwa kuwa yeye labda katika mazingira ya safari inabidi huwa haaminiki vizuri, au kutakuwa na baadhi ya masala ambayo yatakuwa mazito kwake. Lakini tutaona kwamba kauli yenye nguvu inaashiria kwamba awe ni msafiri au ni mkazi, muda wa kuwa amepatwa na shida na ikalazimu kuwa akope kitu kwa mtu na aweke ithbati ya kuwa atalipa, basi rahani itathibiti. Rahani itathibiti. Almuhim, kaitwa sahibu al-ain al-madin, manake kaitwa yule mwenye kile kitu kilicho karahani, ambaye huyu ndiye mwenye kudaiwa, kaitwa rahinun, huitwa kuwa yeye ndiye mwekaji wa rahani. Wali sahibi dain, na yule mwenye deni, ad-dain, mwenye kudai, huyu kaitwa murtahan, aliyekewa rahani. Wal-ainul marhuna, na kile kitu kilicho karahani kitaitwa rahnun, kitaitwa kwa jina la rahn. Rahni kwa maana marhun ni rahan, kutokana na kwamba imewekwa rahani. Kwa hiyo hayo ndio maelezo ya taarifu fiki yake na sherhe ya nini maana ya rahani. Hasa kuna nukta inazungumzia kuhusu, je, hili jambo lipo kisheria, mashru'iyatuhu, sheria ya kuweka rahani. Amesema undhur al-Mughni libni Qudama rahimahullah, anasema tazama katika kitabu kinachoitwa al-Mughni cha Ibn Qudama, mjildi wa 4 ukurasa 361, kuna mlango maalum ambao kaweka ar-rahnu thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma', kwamba rahni imethibiti kwa kitabu cha Allah na imethibiti kwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile kwa ijma' ya wanazuoni. Amma al-kitab fa qawluhu ta'ala wa in kuntum ala safarin, na hapa ndipo palipozua khilaf kati ya wanazuoni kuhusu mtu ambaye si msafiri, je anaweza akaweka rahani. Tare wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda, endapo mtakuwa ni wasafiri na hamkupata wa kuandika, basi ni rahani itakayokabidhiwa, kwa maana rahani itakayopokelewa na mwenye deni. Mwenye deni atapokea rahani kutoka kwako ili kupata ithbati ya kwamba deni litalipwa. Ama sunna, ama katika sunna, hapa kaeleza kwa ufupi, lakini tuitazame kwenye tafsiri kidogo, ambapo ndio tutapata kwa urefu kidogo. Hapa amesema katika sunna, fa an Aisha radhiyallahu anha, ni kutoka kwa mama Aisha radhi za Allah azimshukie, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallama, ishtara, alinunua min yahudi kutoka kwa yahudi, ta'aman, kanunua chakula, warahanahu dir'ahu, na akamwekea rahani ya nguo yake ya chuma, nguo ya kivita inaitwa dirhi, nguo yake anayotumia katika vita, anapokuwa kupambana na adui, basi hiyo huitwa dirhi, nguo ya chuma ambayo huwa inazuia kupenya silaha, huitwa dirhi. Kwa hiyo akamwekea yule yahudi dirahu, kamwekea dirhi yake kama rahani mpaka atakapokuja kulipa deni lile. Tayib, aya ya 283, aya 283 ya suratul Baqara, ambayo huitwa ayatud-dain, maarufu ni aya kubwa sana katika suratul Baqara 283, aliposema wa in kuntum ala safar ay musafirin, watadayantum ni wasafiri, na mukadayana, walam tajidu katiban, amkupata mwandishi, farihanun, wa fi qira'a farahanun, ay kilahuma jam'u rahm, farihan yani jam'u ya rahm, maqbudatan tastawthiquna biha, manake mtaekeana yani ithbati ya rahni ile. Wabayanat sunna, na imebainisha sunna jawazu arrahni, yani jawaz arrahni fil hadar, yani imejulisha sunna juu ya kufaa kuweka rahni wakati mtu yuko hadar, yuko katika mji, kwa maana si msafiri. Wujudu al-katib fatanfidhu bima dhukira li anna at-tawthiqa fihi ashaddu wa afaj. طيب alfusima farihanu maqbuda anasema ishtarata al-qabdha fi ar-rahni wal-iktifa'u bihi min al-murtahan wa wakilihi, yani maqbuda kwa maana ile rahni lazima ikabidhiwe, aipokee mwenye deni au aliyemwakilisha, na hapa itatosha min al-murtahan, kwa yule aliyekiwa rahani ambaye ndiye yule mwenye deni au wakilihi, wakili wake, itatosha kuwa kweli huyu bwana atalipa kwa kuweka ile rahani yake. Sasa hapa akasema wathabata sunna jawazu rahni fi al-hadar ila akhirih, faqad rawa al-bukhari fi sahihihi an ummi al-mu'minin Aisha, imethibiti jawaz ya, yani kujuzu kuweka rahni kwa mtu ambaye si msafiri kutoka kwa mama Aisha, hadithi iko katika sahih al-Bukhari radiyallahu anha radiyallahu, yani Allah amuiradhi mama Aisha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ishtara ta'aman min yahudi ila ajalin, yani kanunua chakula mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa yahudi, ila ajalin, kwamba atakuja mlipa muda fulani, warahanahu dir'an min hadidin, na akamwekea nguo yake ya kivita ya chuma. Hapa kasema min hadidi kanaan, katika vyuma vya kanaan, Allahu a'lam. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba hili jambo lipo katika kitabu na sunna. Halafu akamalizia kwa kusema waqad ajma'a, amma al-ijma' faqad ajma'a al-muslimuna ala jawazihi, wamewafikiana wamekubaliana muslimun yani ulamaul muslimin wanazuoni wa Kiislamu ala jawazihi fi safar, wamekubaliana endapo kama mtu ni msafiri, kwa maana haina khilaf endapo kama mtu ni msafiri. Lakini akasema lakinahu waqa'a khilafun fi jawazihi fi al-hadar, lakini imepatikana khilaf kuhusu kufaa kuweka rahani endapo kama watu si wasafiri, kwa maana mtu si msafiri. Lakini akasema wasahih jawazu ar-rahni fi al-hadar, ni kwamba inafaa kuweka rahani hata mtu kama si msafiri. Wallahu aalam, hapa panatosha kwa leo. Na mwenye kutaka ziada ya maelezo haya ambayo tuliyozungumza, kitabu Tamamul Minna fi fiqh al-kitab wa sahih sunnah kina maelezo ya kukinaisha kabisa ambayo yameegemezwa na adilla, kila ambacho alichokizungumza kakiwekea ithbati ya dalili katika kutoa shaka na akwali za maulama juu ya إثباتي يا جمع مهيلو. والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط. وجزاكم الله خير.